kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetlerini birer birer saymaya kalkışsanız, icmalen bile sayamazsınız. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok nankördür.